حضرات سورة الانفال سمعت فرمائیے سلام الانفال سورة کی پہلی آیت سے یہ نام ماخوذ ہے اس کا زمان نزول پوری سورة مدنی ہے امام بخاری اور دیگر محدثین نے ابن عباس روایت کی ہے کہ غزوہ بدر کے دوران مقام بدر میں یہ نازل ہوئی سورة الانفال یہ مدنی ہے اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع اور تفسیر کے اعتبار سے یہ سورة نمبر 8 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين میرے نبی آپ سے اموال زائدہ کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ انفال اللہ کے رسول کے لیے بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون بے شک سچ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وہ ہیں جو سلام قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات میں بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون جیسے کہ آپ نے آپ کو گھر سے حقام کے لیے ڈال دیا تھا حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ سے پسند نہیں کرتا تھا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا جیسے وہ موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح جو تمہارے ہاتھ لگ جائے جو کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی چل کاٹ کر رکھ دے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے خواہ یہ مجرموں کو ناگواری کیوں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ مردفین اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب دیا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بعد اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل کو نہیں بلائیں ورنہ مدد تو چلتی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنود کی تاریخ دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی بھی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم دما دے اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان جب آپ کا فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا مسلمانوں کے قدم دبائے رکھو میں ابھی ان کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا بس تم ان کی گردنوں اور بردور پر دبے رہو ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ ایسے لوگوں کو شدید سزا دینے والا ہے ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اچھو اور کافروں کو جہنم کا عذاب یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو کبھی بیچ نہ پھرنا ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر اور جو شخص اس دن پیٹ کرے گا الا یہ کہ وہ کوئی جن کی جان چل رہا ہو یا ملک اپنے تحت فوج کو ملنا چاہتا ہو ایسا آدمی اللہ کے عذاب میں آ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ پورا ٹھکانہ فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمى ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے مارا تھا اور جب آپ نے مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے اللہ یقیناً سننے جاننے والا ہے ذلكم وان اللہ موہن کید الکافرین یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین اے لوگ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو اب تمہارے پاس آ چکا اب اگر تم بات آ جاؤ تو یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے کام ناس کے بھی خواہ کتنی زیادہ تمہارا ہو اور اللہ تو یقین ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون